Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 سيحات حولين 3 سيحات حولين 3 هل تدخن؟ אתה מעשן? את מעשנת? سابقا نعم. בעבר עישנתי. בעבר עישנתי. لكن الان لا ادخن قطعيا. אבל עכשיו אני כבר לא מעשן. אבל עכשיו אני כבר לא מעשנת. اي يزعجك ان انا دخنت يفريا لك ام اعشن يفريا لك ام اعشن لا على الاطلاق لا كلال لا لا كلال لا هذا لا يزعجني ذا لا يفريا لي ذا لا يفريا لي هل تشرب شيئا؟ ترצה لشتوت ماشهو؟ ترצי لشتوت ماشهو؟ واحد كونياك؟ كوسيت كونياك؟ كوسيت كونياك؟ لا، الأفضل بيرة. لا، أني معديف بيرة. لا، أني معديفة בירה. אתוסافر حضرتك كثيرا؟ אתה נוסע הרבה؟ את נוסעת הרבה؟ نعم. وغالبا ما تكون رحلات عمل. כן. לרוב אלה נסיעות עסקים. כן. לרוב נסיעות עסקים. ولكننا نمضي الان اجازه هنا אבל כעת אנחנו נמצאים כאן בחופשה אבל כעת אנחנו נמצאים כאן בחופשה ما هذا الحر ايזה חום ايזה חום نعم اليوم حار جدا فعلا כן, היום באמת חם. כן, היום באמת חם. לנذهب إلى الشرفة. נצא למרפסת. נצא למרפסת. غدا ستكون هنا حفلة. מחר תהיה כאן מסיבה. מחר תהיה כאן מסיבה. هل تأتون ايضا؟ ترצה להצטרף؟ ترצי להצטרף؟ نعم. نحن ايضا مدعوون. כן. גם אנחנו מוזמנים. כן. גם אנחנו מוזמנים.